بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. برادران اسلام، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کے صدقے سے اوسلو کی پہلی مرکزی جامعہ مسجد ورلڈ اسلامک مشن کی طرف سے ہم آپ کی خدمت میں تیسری آڈیو سی ڈی پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. اس کے اندر ہم نے اللہ کی سب سے بڑی رحمت، اس کا فضل اور اس کی سب سے بڑی نعمت حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے چرچے کیے ہیں، اور بالخصوص حمد و نعت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بچنے والے رحمت کے اس فیضان کا تذکرہ کیا ہے جو پوری کائنات میں بٹا ہے، مگر اس کے سب سے بڑے مظہر صحابہ کرام، اہل بیت عظام اور جملہ اولیاء کرام جو حضور کے فیضان کا چشمہ اور معجزہ ہیں، ان کے خاص تذکرے کے لیے یہ آڈیو سی ڈی مرتب کی گئی ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اللہ پاک اس کو قبول فرمائے. تو میرا دل ہے، تو میری جان ہے، تو میرا دل ہے، تو میری جان ہے، تو ہی خدا ہے، تو ہر جگہ ہے، یہ زندگی کا ہر ایک لمحہ تیرا پتا ہے، تو ہر جگہ ہے، تو ہر جگہ ہے، تو ہر جگہ ہے، تو میرا دل ہے، تو میری جان ہے. فلک پہ تو ہے، فضا پہ تو ہے، زمین پہ تو ہے، ہوا پہ تو ہے، فلک پہ تو ہے، فضا پہ تو ہے، زمین پہ تو ہے، ہوا پہ تو ہے. تلاش میں تیری جو بھی نکلا اسے ملا ہے، تو ہر جگہ ہے، تو ہر جگہ ہے، تو ہر جگہ ہے، تو میرا دل ہے، تو میری جان ہے. ہے ذرہ ذرہ تیری کہانی، ہے ذرہ ذرہ تیری نشانی، ہے تیری کہانی، یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو، جگمگا رہا ہے تو، ہر جگہ ہے تو، ہر جگہ ہے تو، ہر جگہ ہے تو، جان من ہے تو، جان جان ہے، نفس نفس میں ہے راز تیرا، یہ دل کی دھڑکن ہے ساز تیرا، نفس نفس میں ہے راز تیرا، یہ دل کی دھڑکن ہے ساز تیرا، بنا کے مٹی کی ایک مورت تو آبسا ہے، تو ہر جگہ ہے، تو ہر جگہ ہے، تو ہر جگہ ہے، تو جان من ہے، تو جان جان ہے، ہے انبیاء میں ظہور تیرا، ہے اولیاء میں بھی نور تیرا، ہے انبیاء میں ظہور تیرا، ہے اولیاء میں بھی نور تیرا، جہاں جہاں بھی جہاں میں دیکھا تیری ضیا ہے، تو ہر جگہ ہے، تو ہر جگہ ہے، تو ہر جگہ ہے، تو جان من ہے، تو جان جان ہے، ہے رنگ و بو کی بہار تم سے، یہ جان و دل کا قرار تم سے، وجود تیرا حیات عالم کا آسرا ہے، تو ہر جگہ ہے، تو ہر جگہ ہے، تو ہر جگہ ہے، تو جان من ہے، تو جان جان ہے، یہ نعمتیں تیری آیتیں ہیں، یہ چاہتیں تیری رحمتیں ہیں، میں بھول جاؤں تو نہ بھلائے، تو دل ربا ہے تو ہر جگہ ہے، تو ہر جگہ ہے، تو ہر جگہ ہے، تو جان من ہے، تو جان جا ہے، ہے نفس ہر دم گرانے والا، تو ہر قدم پہ اٹھانے والا، میں پر خطا ہوں تو پر عطا ہے، تو بادشاہ ہے، تو ہر جگہ ہے، تو ہر جگہ ہے، تو ہر جگہ ہے، تو جان من ہے، تو جان جا ہے، جیلانی در پہ تمہارے آیا، تیرے فقیروں کو جس نے چاہا، جیلانی در پہ تمہارے آیا، تیرے فقیروں کو جس نے چاہا، وہ گر نہ جائے نہ بھول جائے، یہی دعا ہے، تو ہر جگہ ہے، تو ہر جگہ ہے، تو ہر جگہ ہے، تو میرا دل